złotych. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Synoptycy podwyższyli stopień alertów pogodowych dla wielu regionów. Chodzi o ulewy i burze. 4 osoby zatrzymano w Krakowie w związku z użyciem gazu pieprzowego w tramwaju. W Ząbkach pod Warszawą dziś piknik i aukcja na rzecz rodzin poszkodowanych w pożarze bloku z początku lipca. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podwyższyli stopień alertów pogodowych związanych z silnymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Dla Opolszczyzny, Śląska i części Małopolski obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Dla centralnej i wschodniej Polski zostały wydane alerty drugiego stopnia. Od niedzieli do poniedziałku na południu kraju miejscami może spaść nawet 150 litrów wody na metr kwadratowy. Intensywne opady w połączeniu z przesuszoną glebą prowadzą do niebezpiecznych zjawisk, ostrzega rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Mogą prowadzić do zalań, podtopień, a w rejonach górskich może dochodzić do powodzi błyskawicznych. Z kolei nadciągające burze mogą zrywać linie energetyczne. Warto też zabezpieczyć swój dobytek przed silnymi porywami wiatru i gradem. Porywy wiatru do 80 km na godzinę, a grad o średnicy do 2-3 cm. Alerty RCB związane z ulewnym deszczem i burzami dotyczą 12 województw. Pogoda powinna się uspokoić we wtorek. Michał Makowski, Polskie Radio. O ewakuacji obozu harcerskiego w Ustroniu Lipowców w Beskidzie Śląskim zdecydował burmistrz miasta. Także w Czechach ewakuowano dzieci z 2-letnich obozów, które mogły zostać odcięte od świata z powodu wzrastającego poziomu wód w potokach i rzekach w paśmie Jesionki w Sudetach Wschodnich. Deszcze na północy Moraw mają padać do jutrzejszego wieczora. 4 osoby zostały zatrzymane w związku z użyciem gazu pieprzowego w tramwaju w Krakowie. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Zatrzymani to 18 i 19 latek oraz 2 nieletnich w wieku 15 i 14 lat, mówi Katarzyna Cisło z policji. Przed godziną 22 policjanci dotarli do 15-latka, jak również do 18-latka. 15-latek po czynnościach został zwolniony. W jego sprawie również będzie kierowane pismo do sądu rodzinnego. Natomiast 18-latek po czynnościach został zwolniony, był przesłuchiwany w charakterze świadka. 19-latek ma dziś usłyszeć zarzuty narażenia życia lub zdrowia innych osób oraz posiadania narkotyków, które policja znalazła podczas przeszukania jego mieszkania. W sprawie 2 nieletnich zostaną skierowane pisma do sądu rodzinnego. Licytacja koszulki Roberta Lewandowskiego i innych cennych przedmiotów jest jednym z elementów pikniku rodzinnego w Ząbkach pod Warszawą. Przy Miejskim Ośrodku Sportu stanęły atrakcje dla całych rodzin. Dochód z imprezy jest przeznaczony dla ponad 200 rodzin poszkodowanych w pożarze bloku mieszkalnego z początku lipca. Jedna z naszych przyjaciół rodzin straciła wszystko w pożarze, więc pomagamy. Znaleźć mieszkanie do wynajęcia to też nie było zbyt łatwe, bo chyba tyle osób straciło nagle mieszkanie i wynajęcie się bardzo szybko skończyło, tak? Także mamy mieszkanie, zorganizowaliśmy ubrania i dla rodziców, i dla dzieciaków, zabawki, meble. Wspomóc jak tylko się da, vouchery będziemy kupować, jak oczywiście, licytować. Widzę pan tutaj z balonikiem. To wnuczki balonik. Skakałam w klasy, byłam na trampolinach, skakałam salta, robiłam do tyłu, do przodu, biegałam, no i fajnie mi się tu spędzało czas. Miasto Ząbki to jest jedna wielka solidarna społeczność. Kilka minut temu rozpoczęły się charytatywne koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie Budka Suflera. Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Otwocku, w Ostrołęce i Skarżysku Kamiennej umiarkowana, a w pozostałej części kraju dobra lub bardzo dobra. Aktualnie prawie 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W większości kraju zagrożenie pożarami w lasach jest małe, jedynie w części województwa wielkopolskiego średnie. W województwie opolskim, śląskim, dolnośląskim, podkarpackim, mazowieckim i małopolskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W zlewni Inny, Środkowej i Górnej Warty, Narwi, Środkowej Wisły, Dolnej Pilicy i Kanału Mosińskiego utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce pora na sport, Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Czas na ostatnie akordy tegorocznej Ligi Narodów Siatkarek. O 20:00 finał Włochy-Brazylia. Nas jednak bardziej interesuje starcie Polek z Japonkami o brąz. Co prawda kurz po wczorajszej porażce 0-3 z Włoszkami nie opadł, ale medal zdobyty przed własną publicznością to całkiem apetyczny kąsek, o czym mówi nasza atakująca Malwina Smażek. Musimy teraz głowę zresetować, wykupić się na tym. Ja życzyłabym sobie i nam, żebyśmy w tym meczu o brąz. Bardzo bym chciała wyjechać stąd z medalem. Nie dla samego medalu, tylko dla wygrania tego medalu przy własnej publiczności. I byłoby to super, bo nie wiem kiedy tam trzeba byłoby się cofnąć do czatu GPT, kiedy ostatnio wygrałyśmy jakiś medal przy własnej publiczności. Spieszę z informacją, to był 2009 rok i brązowy medal Mistrzostw Europy, a więc już ładny kawałek czasu temu. Kto może, niech ogląda od 16, kto nie może, będziemy trzymać rękę na pulsie w trzeciej stronie medalu. A spoglądać będziemy nie tylko na Łódź, ale również na Bazyleę, gdzie od 18 trwać będzie finał Mistrzostw Europy, w którym zmierzą się piłkarki Anglii i Hiszpanii. Za nieznaczne faworytki uznawane są Hiszpanki, ale one zgodnym chórem przerzucają presję na broniące tytuły Angielki, tak jak Aitana Bonmati. To nasz pierwszy finał Mistrzostw Europy. Uważam, że zagrałyśmy świetny turniej i chcemy go dobrze zakończyć. Dla mnie to one są mistrzyniami Europy, więc cała presja jest po ich stronie. Postaramy się je powstrzymać. Para revalidar este título, nosotros vamos a intentar impedirlo. Tylko kataklizm może powstrzymać Tadeja Pogaczara przed zgarnięciem czwartej wygranej w Tour de France. Panowie za godzinę ruszają na trasę ostatniego etapu ulicami Paryża. W rywalizacji kobiet zostały ostatnie kilometry drugiego etapu i samotna ucieczka Mavi Garcia na 7 kilometrów przed metą. Katarzyna niewiadoma jedzie w grupie pościgowej za tą jednoosobową ucieczką. Grają też w PKO Ekstraklasie i 1-0 Raków Częstochowa prowadzi w meczu z Wisłą Płock. Po południu i wieczorem czekają nas jeszcze mecze Jagiellonii z Widzewem i Korony z Legią. Niesprzyjająca pogoda w Grand Prix Belgii. Na razie wstrzymano start i czekamy na to, jak się rozwinie sytuacja, a pełny raport z toru Spa za 2 godziny w trzeciej stronie medalu. Zapraszam wspólnie z Dariuszem Urbanowiczem. A my mamy nadzieję, że w trzeciej stronie medalu będą też informacje o medalach dla naszych wioseł. Tam były 3 medale w Poznaniu na Malcie. Pożyjemy, zobaczymy. Deszczowa i burzowa pogoda utrzyma się w nocy, jutro w ciągu dnia. Spokojnie ma się zrobić dopiero we wtorek. Jutro na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i miejscami na południu do 24 na wschodzie. Autopromocja. Za tydzień staną na scenie OFF Festiwalu w Katowicach. Na tej trójkowej zagrali 6 kwietnia. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Retransmisja koncertu warszawskiej grupy Metro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś po 19:00. Zapraszam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rezydencja. Jesteśmy po serwisie informacyjnym. Mam nadzieję, że rozgościli się Państwo dzisiaj wygodnie i komfortowo w rezydencji. Ja nazywam się Asia Wojsiat i teraz chciałabym troszkę poopowiadać może o metodach tej wspomniane już tutaj wiele razy bardzo oczekiwanej przez nasze mózgi, nasze układy nerwowe dekompresji, czyli po prostu o tym, jak luzować układ nerwowy, jakie metody rzeczywiście z perspektywy naukowej, neuronaukowej i psychologicznej działają. Wydaje nam się dzisiaj, że my sobie świetnie radzimy z odpoczynkiem, wszyscy śpimy, wszyscy gdzieś tam się relaksujemy, ale musimy zadawać sobie takie pytanie, czy rzeczywiście ten odpoczynek, ta relaksacja, te metody, które gdzieś tam są obecne w naszym życiu, rzeczywiście nas odłączają od tego chronicznego bycia w trybie pobudzenia i czy po prostu są odżywcze, jak na przykład mówimy o pełnym, karmiącym nas śnie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą możliwość, którą możemy sobie zrobić tak naprawdę tu i teraz, bez jakiegoś większego zaangażowania, czyli coś muszę dodać, to może najpierw powiem o tym, co moglibyśmy odjąć. Jest między innymi taka większa wnikliwość w to, jak korzystamy z social mediów. To nie jest jakaś demonizacja tutaj z mojej strony, tylko po prostu świadomość tego, że oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że wiele badań naukowych pokazuje nam, że osoby, które dużo czasu przebywają w sieci, szczególnie mamy tutaj na myśli takie social media pod tytułem Facebook, Instagram i no niestety o zgrozo TikTok, który jest tak zaprogramowany, aby szczególnie ten układ nerwowy pobudzać, cały czas karmić takimi pikami dopaminy, no to nie jest dla nas nic dobrego, jeżeli oczywiście tego czasu, który spędzamy w tych oknach, w tej sztucznej przestrzeni jest za dużo, bo rzeczywiście bycie w social mediach, szczególnie kiedy publikujemy też jakieś treści, to już dzisiaj wiemy, że jest związane bardzo mocno z zastrzykiem dopaminy, takim nakręcaniem naszego mózgu i tego, że on też siłą rzeczy, wiemy dzisiaj z perspektywy nauki, że social media uzależniają nas, podobnie jak inne substancje psychoaktywne, czy działania, które mocno związane są z dopaminą. Co więcej, w badaniach neuroobrazowych widzimy, że mózgi osób, które często korzystają z social mediów, po prostu podświetlają się w określonych miejscach, które z tą dopaminą, tak zwanym układem nagrody, są związane. I wiemy, że już 5 dni takiego większego wglądu w to, ile scrollujemy, jak dużo jesteśmy w tym internecie, przysłowiowym w tych social mediach, potrafi przywrócić głębszy sen, potrafi poprawić naszą koncentrację, wyciszyć też taki generalny lęk uogólniony, bo wiemy też, że u osób, które chronicznie i dużo korzystają z social mediów, częściej pojawiają się stany lękowe. Więc to tak jak troszeczkę zdjęcie takiej ciasnej opaski z naszej głowy, czy po prostu wyłączenie tego chronicznego hałasu. Więc taka refleksja nad tym, ile w tym internecie czasu spędzamy, czy dajemy sobie takie momenty wolnych weekendów od social mediów, albo nawet kiedy jestem w tym internecie, czy na tym przysłowiowym Instagramie, czy Facebooku, to nie pochłania to w większości mojego dnia. Bardzo ważna kwestia, bo nawet jeżeli nie czujemy tego na takim świadomym poziomie przeciążenia poznawczego, to drodzy Państwo, wieczorem, szczególnie kiedy zasypiamy na przykład jeszcze z telefonem przy uchu i budzimy się z tym telefonem w ręce, możemy zaobserwować u siebie po prostu taki stan generalnego poddenerwowania i po prostu pobudzenia. Dlatego tutaj bardzo zachęcam do takiej refleksji, jak dużo czasu spędzamy w ciągu dnia właśnie z tym telefonem w ręce. I może to będzie taki impuls do zmiany, taka refleksja, żeby zastanowić się, czy tego czasu nie lepiej zastąpić po prostu inną praktyką, o której za chwilę będzie to jedna z moich ulubionych praktyk. No i skoro o zmianie, to teraz utwór Antonio Williamsa, utwór Changes, który niezmiennie od 2 lat Spotify pokazuje mi jako najczęściej odsłuchiwana piosenka w moim życiu. Zachęcam Państwa do odsłuchu Changes. ekopsychiatria, ekopsychologia, biofilia, sylwoterapia czy ornitologia terapeutyczna. To takie pojęcia, które kojarzą się nam, mam nadzieję, z naturą, z kontaktem ze światem ożywionym, z ptakami, jak na przykład ornitologia terapeutyczna. I rzeczywiście dzisiaj coraz więcej uwagi, coraz więcej miejsca w kontekście regulacji układu nerwowego, w kontekście harmonizacji naszej psychiki poświęca się i oddaje powrotowi człowieka do natury, bo coraz więcej takich postulatów pojawia się właśnie w kontekście psychiatrii, że to nasze odłączenie od świata naturalnego, od lasu, od sawanny, od gór, czyli realnie takich środowisk, z których pierwotnie wywodzimy się jako ludzie, stanowi bardzo ważny punkt tego, że ilość chorób psychicznych, chorób stresozależnych tak bardzo wzrasta. Las, drzewa, kontakt z taką naturą niezanieczyszczoną, industrializacją i wysokim uprzemysłowieniem to jest coś, co nie tylko stanowi ładny widok dla naszego zmysłu wzroku, ale wiemy, że realnie wpływa z korzyścią na układ nerwowy. I tutaj bardzo chciałabym zachęcić Państwa między innymi do takiej fantastycznej monografii i książki, która ukazała się bodaj w zeszłym roku pod tytułem Ekopsychiatria, pod redakcją wspaniałej dr Kasi Symonienko, która między innymi jest prekursorką zielonych recept w Polsce, pod redakcją profesora Sławomira Murawca, który jest lekarzem psychiatrą i zajmuje się ornitologią terapeutyczną, czyli po prostu takim zanurzaniem w obserwację ptaków, w taką medytacją związaną z oddawaniem całości swojej uwagi na to, żeby być tu i teraz, przyglądać się zwierzęciu w swojej dzikiej niszy i po prostu gdzieś tam wyłączyć wtedy analizę umysłu pod kątem innych zdarzeń i procesów, a być realnie w tym procesie medytacyjnym związanym z obserwacją ptaków, jak i właśnie też pan profesor Piotr Tryjanowski, tutaj nasz polski noblista, tą książkę redagowali, zbierali najnowsze tak naprawdę dane i redagowali teksty ludzi, naukowców, którzy tym tematem się zajmują, bo rzeczywiście widzimy, że kontakt z naturą to jest coś, co totalnie stanowi o harmonizacji naszej biologii, bo wiemy, że kontakt z naturą, na przykład przebywanie w lesie, spacery leśne, tak zwana kąpiel leśna, też z japońskiego Shinrin-yoku, to spadek kortyzolu, to zwolnienie naszego tętna, to też aktywacja nerwu błędnego, takiego najdłuższego nerwu czaszkowego, który związany jest po prostu z wyciszaniem naszego układu nerwowego. To też jest wystawianie się na fitoncydy, czyli związki o takim potencjale bakteriobójczym, regulującym układ nerwowy, lepsze dotlenienie, harmonizacja układu nerwowego związanego między innymi z fraktalnością struktur, które możemy spotkać w lesie, czy też samym kolorem zielonym, który nas bardzo uspokaja i relaksuje. No i też taki aspekt, o którym często się mówi, że natura nas nie ocenia. Nie musimy nadawać sobie jakichś przydomków, łatek, kolejnych elementów związanych z wykonywaniem naszych działań. I mamy na to mnóstwo badań naukowych i wykresów. Nasz mózg może realnie odpocząć. I tutaj bardzo zachęcam Państwa do tego, żeby jeśli nie codziennie, jeśli nie uda nam się codziennie wybrać do parku, jakiegoś zagajnika, nawet lasu miejskiego, to przynajmniej raz w tygodniu na tą godzinę wypuszczać się w dzikość, wypuszczać się do lasu, być tam wtedy tu i teraz w tym procesie, kiedy rzeczywiście jesteśmy w lesie, to w tym lesie jesteśmy bez telefonu, bez social mediów i po prostu kompletnie zanurzamy się w tej naturze, w tym naszym pierwotnym domu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. są ludzie, przy których, czy po spotkaniu, z którymi czujemy się jak po masażu, jak po takim czymś bardzo kojącym, i właśnie teraz o relacjach chciałabym słówko. Ponieważ wiemy dzisiaj, że właśnie badania dotyczące ludzkiego dobrostanu, też długiego życia, kiedy jesteśmy osobami starszymi, jasno wskazują, że owszem, dieta, aktywność fizyczna, unikanie używek, to są rzeczy bardzo ważne. I tutaj bezapelacyjnie nie będziemy tego podważać, natomiast okazuje się, że relacje społeczne, ich ilość, ich jakość, to jest coś, co stanowi o naszej możliwości regulacji stresu, naszej możliwości tego, czy będziemy zdrowi na poziomie ciała, czy na przykład będziemy borykać się z chorobami serca, z chorobami metabolicznymi. I to jest mocno związane z takim zagadnieniem, jakim jest psychoneuroimmunologia, czyli kondycja naszej psychiki. Znowu tutaj w myśl tego, że musimy mieć umiejętność relaksowania, regulowania się, wpływa na nasz układ immunologiczny, a nasz układ immunologiczny, odpornościowy, to jest taki bodyguard, powiedzmy, i z perspektywy chorób zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych, ale też nawet tego, jak komórki układu odpornościowego wpływają na działanie naszego mózgu. Więc są tacy ludzie, przy których czujemy się dobrze, jesteśmy sobą, nie musimy nic udawać, nie musimy być cały czas w takim włączeniu, że coś potrzeba i coś należy. Są też takie relacje, które dzisiaj nazywamy bardzo prosto relacjami toksycznymi. Tacy ludzie, przy których mamy takie stałe poczucie emocjonalnego kaca. Więc tutaj zdecydowanie chciałabym zachęcić nas wszystkich tak naprawdę, bo myślę, że to jest trudne. Wchodzenie, wychodzenie z relacji nie jest czymś prostym. Dzisiaj też wiemy, że ta jakość relacji ma bardzo duże znaczenie. Ale generalnie chodzi o to, że te dobre, karmiące relacje są po prostu taką odżywką, są pożywieniem dla naszego układu nerwowego. Chroniczna samotność, chroniczne osamotnienie, czyli tutaj taki stan, w którym my chcielibyśmy być przy kimś, chcielibyśmy mieć kogoś bliskiego, a tej osoby po prostu nie ma, realnie to skraca nasze życie i degeneruje nasz układ nerwowy, też sprzyja na przykład chorobie Alzheimera, czy też ma duże znaczenie z rozwojem depresji. Warto tutaj rozgraniczyć jednak okresową samotność, kiedy potrzebujemy pobyć sami, same, kiedy, no nie wiem, jesteśmy też osobami bardziej introwertycznymi i wybieramy bycie samej samemu w danym momencie, ale nie jest to tym samym, co osamotnienie i takie poczucie opuszczenia, czy tego, że nie ma bliskiej osoby przy mnie, abym chciał. Więc tutaj samotność nie zawsze równa się z osamotnieniem. I tutaj w myśl tej regulacji układu nerwowego, właśnie tego zatrzymania, właśnie takie karmiące relacje, bycie z bliską osobą, zabawa z taką osobą, po prostu ważny element uwolnienia układu nerwowego z tej chronicznej napinki i chronicznego zalania hormonem stresu. Więc myśląc o takim wyciszeniu i o tym, żeby po prostu się wyłączyć przy tej bliskiej osobie i troszeczkę zwolnić, utwór Lights Down, Dana Wittelma. Bardzo zachęcam Państwa do odsłuchania tej piosenki. He said it never should have happened. All this dreaming up and clapping. Like looking down, not the housing she imagined. Flat fashion for that perfect picture, caption. Like looking sad and she been shackled to a Sims life. Finer things life, clinging to her inside. As she was ringside with some kings live, thinking about the bragging with scaffold out on the hillside. I can see it, you want some sort of safety touch, a stable clutch that you're framing out with your weight and trust. I work with children, though the future it don't pay me much, just my dreaming, perfect place for us. I'll take a stab at trust, holding what I hope to rent. Not your chosen trend, but I hope to wend. Hope to bend that little feeling that you're happier the more you spend. See a rose still grows from such a smaller stem. Spoke of Parker pens, me I'm spilling rotten ink. Nothing true of you, maybe just the way I think. Hold me close, on the brink you say I'm talking dumb. Cause home is where the heart is from. Lay your head down, cause darling I've found heaven is right now, keeping the lights down for today. Have I told you that I know you? And when you're leaving I want you to stay. I took a bedroom from a magazine, straight from the coast. Wrapped in plastic, catch the crumbs from your toast. A morning full of caffeine and eggs that are poached. These slow romantic naps that slap harder than most. Starting to show, lips are parting heart in your prose. And when you're arching it close, parking your clothes. Darling's a work of art and I'm starting to know that I could dive in your eyes. I was the beating of the heart, needing you in my life. Why? surprised lies where I guide myself to morning sleep. Hold you close, will I wink before I kiss your cheek? Try to say it, keep it subtle from deep. Needing the bloom, but the best of it is loving the seed. Seeing again, look again, crayon on the walls. Children running, mucky feet, sweeping halls. I guess home is when your heart. Lay your head down, cause darling I've found heaven is right now, keeping the lights down for today. Have I told you that I know you? And when you're leaving I want you to stay. His lips slip into a picture of some bricks with a mortar. I get your list in order, MTV crib supporter. You think I need you stacking cash, get your chips in order. I'm Mr. Fix It for you, coming for housing their son or daughter. But all I want is lips that kiss, leaving breathing shorter. For we daydream of the leaves, not the size of autumn. Give a fuck about the size, it's all a lie they taught us. In the shine of August with the summer sun before us, I'll be squeezing you deep, believing that life is gorgeous. Still, what are you scared of, love? Think a man for providing is what I want, my love. That's a lining old as time, leaves you restless, love. The best breath that you're chesting comes from high up above. It's old talk, housewife 50s in New York. Lame change, now we women win with new thoughts. These thoughts find the time to say, I could live with you anywhere, long as heart can stay. Cause I could live anywhere with you. Lay your head down, cause darling I found heaven is right now, keeping the lights down for today. Have I told you that I know you? And when you're leaving, know I can see you wanna stay. And lay your head down, cause darling I found heaven is right now, keeping the lights down for today. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sleep time, feel the pain of his troubled history. They wipe his memories and tell him his past is a mystery. What is life without victory? Opinion, no liberty. Enlighten me, how to stay sane in the world so mental. World sick enough of voodoo child playing purple haze. Can't get no relief, lonely hours never temporary. He knows at some point he will ascend eventually. Still going to heights, coincidentally he's a mess, but still good at putting on a brave face for the camera. He smiles, you can tell it's fake, you can tell it's fake. The thief sold him a cheaper ticket to heaven's gates. No ID, no entry, 27 club says. The good fly young, the good at our greats. Jimmy Basquiat, Amy Robert, Janis, Kurt Cobain. When the stars die young, took 27 years to realize you already won. Flowers on, flowers on, flowers on, flowers on. She's problematic, nobody can't stand it. Been told she's a liability and not an asset. Come erratic, confessions of an addict. How they let me sing to the masses. Lost what I had, staring in the face of tragic. Like I didn't just back to black it. Love was my losing game, let's just call a spade Paparazzi on my doorstep, never leaving home. Lying on the floor, mind blown, trying to reach the phone. Let me take one more hit for my eyes closed. Let me take one more hit for my eyes closed. I think that was my last hit. One more hit before my eyes close. One more hit before my eyes close. One more hit before my eyes close. One more hit before my eyes close. His memories, always heard but never seen. This is more than you know. Connect with my body and soul and do what my body is told. Picture a beautiful sight, but not all that glitters is gold. Afraid of what the future may hold for me. If it's too late before they dismantle my desires. Oh, Skoro było o relacjach, przyjaciołach, bliskich osobach, to już samo przez się nasuwa się też takie zagadnienie tutaj, które też zdecydowanie jest wpisane w rodzaj tych metod wyluzowania i dekompresji naszego układu nerwowego, zmniejszenia poziomu stresu, to po prostu zabawa. Zabawa jako taki stan, który absolutnie nie jest związany z musizmem, nie jest związany z jakąś konkretną celowością, no chyba, że nie wiem, gramy w gry zespołowe i naszym celem jest po prostu wygrana, ale taka zabawa dla zabawy, żeby po prostu, nie wiem, pograć w planszówki. Dobra, tutaj jest cel, powiedzmy, no ktoś nastawia się na wygraną, ale chodzi o takie przywrócenie tego pierwotnego, dziecięcego kontaktu z życiem, czyli taki stan troszeczkę bez celu, bez oceny, bez oczekiwania, taka czysta obecność, bo też tak jak powiedziałam o nudzie, no to może być tak paradoksalnie coś podobnego, ale oczywiście różnego pod kątem samego zaangażowania w proces, ale tak jak nuda jest tym momentem, kiedy człowiek częściej może później wejść w stan flow, czy właśnie tak się skonsolidować wobec tego, co w tej głowie się gdzieś tam mieli, kotłuje później, to zabawa sama w sobie może być stanem takiego przypływu czy stanu flow, który po prostu oprócz tego, że nas mocno angażuje, to resetuje nasz układ nerwowy, buduje odporność psychiczną, rozluźnia ciało i zabawa przywraca nam po prostu naszą kreatywność. Czasami podczas niewinnej zabawy czy takiego stanu, który kompletnie nie jest związany z naszymi, nie wiem, działaniami w życiu poza tym procesem, mogą nam się na poziomie podświadomym układać pewnego rodzaju zależności, klocki. My możemy obudzić się później po tej zabawie, po tym procesie z jakąś taką świeżą, nową myślą. I tutaj też wydaje mi się, że sama zabawa i szukanie sobie takich momentów do tego, żeby, nie wiem, znowu być dzieckiem, żeby poczuć się jakoś taką osobą bez łatki, bez kolejnych procesów związanych z zadaniowością. Ta zabawa po prostu będzie nam obniżała poziom kortyzolu, też jest oczywiście związana ze zwiększeniem poziomu serotoniny, endorfin, więc chodzi o to, żeby umysłowi może dawać jakieś zadanie, ale nie jest to związane z tą wspomnianą, absolutnie zalewającą nas dzisiaj produktywnością. Przed nami RIX i utwór Tell Me. Jakiś czas temu w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu miałam okazję wysłuchać na żywo tego artysty i jest to jeden z tych utworów, który zabrzmiał na tym koncercie po prostu najpiękniej, dlatego dzisiaj chciałabym się podzielić nim z Państwem. Calling wspomniałam o zabawie jako o takim procesie bycia tu i teraz, czyli pełnym zaangażowaniu w to, co teraz się dzieje, bez nadprodukcji myśli, gdzieś tam biegnące w innym kierunku, czy nadprodukcji takich kwestii intelektualnych, czy na przykład chronicznego zaangażowania naszej kory przedczołowej i decyzyjności, to teraz chciałabym jeszcze wspomnieć, już tak zbliżając się ku końcowi, do po prostu uważności, obecności, też takich może bardziej oficjalnych praktyk kontemplacyjnych, na przykład medytacji. Jednak co ważne, dzisiaj kiedy mówimy o programach redukcji stresu, czy takich metodach typowo naukowych, związanych z mózgiem, ale też z neuropsychologią, to wiemy, że medytacja ma ogrom po prostu badań i dowodów naukowych, które wskazują, że tak, osoby praktykujące medytację, osoby zaangażowane w taką codzienną, wpisaną w życie uważność, mają mniejszy poziom kortyzolu, mają lepiej funkcjonujące mózgi, na przykład struktury związane z pamięcią krótkotrwałą, ale też pamięcią emocjonalną, lepiej racjonalizują, mają większą zdolność do podejmowania takich decyzji, które bardziej gdzieś tam są związane z działaniem naszego umysłu, a nie są podyktowane samą emocjonalnością, czyli na przykład ich kora przedczołowa może działać lepiej, nie jest tak zdominowana przez układ limbiczny. Chciałabym też zwrócić uwagę Państwa na to, żeby po prostu starać się bardziej zakorzeniać w procesach, angażować się w czynności, w których rzeczywiście jesteśmy, czyli jeżeli jest to ten wspominany tutaj odpoczynek, czy bycie w lesie, czy bycie wśród ludzi, właśnie ta relacyjność, to oddajemy się temu procesowi w pełni. I też jeżeli chodzi o takie życie z uważnością, czy nawet samą medytację, to nie musi być takie gdzieś kojarzone, być może większości z nas, na przykład z social mediów, czy z pięknych obrazów związanych z medytacją, siedzenie na poduszce, odpalanie kadzidła, palo santo, jakieś, nie wiem, male czy akcesoria. Owszem, te elementy mogą być pomocne, ale tutaj bardziej chodzi o to, żeby znajdować w swoim zajętym grafiku czas na 5, 10, 15, a może i 30 minut takiego po prostu posiedzenia bez oceny, analizy myśli, takiego łapania się na tym, że cały czas mam włączonego autopilota, jakąś taką narrację, tylko żeby się zatrzymać, na przykład skupić się na oddechu, połączyć to właśnie z praktyką oddechową, gdzie staramy się oddychać wolniej, oddychać przez nos, oddychać przeponowo. Momenty w naszym cyklu oddechowym, które nas uspokajają, żeby wydechy były dłuższe, czyli oddychanie jako kluczowy element też uważności, połączony na przykład właśnie z medytacją, czy zaangażowaniem w jakiś proces pod tytułem biorę uważny prysznic, obieram uważnie marchewkę na obiad, jestem tu i teraz, oddycham i staram się nie analizować chronicznie swoich myśli, czyli one sobie płyną, one sobie są jak takie pojawiające się i znikające chmury na niebie, ale ja na tą chmurę nie wsiadam, nie przyczepiam się do niej, nie oceniam, tylko puszczam dalej. I oczywiście tutaj o medytacji można by mówić i mówić. Ja chętnie bym o tych praktykach pewnie z 2 godziny tutaj z Państwem spędziła i o nich poopowiadała. Natomiast generalnie chodzi w tym wszystkim o to, żeby dawać sobie te momenty zatrzymania i nawet łapania się na tym, że cały czas analizuję i myślę i planuję. I nie jestem tu i teraz, tylko albo wracam do tego, co było przed chwilą, albo gdzieś tam wsiadam na łódkę i płynę już do tego, co będzie jutro. Więc wspaniale by było, gdybyśmy łączyli to właśnie z praktyką najbardziej taką, myślę, pierwotną częścią naszego układu autonomicznego, która jest dlatego tak wspaniała i magiczna, bo możemy ją kontrolować, czyli poprzez oddech możemy realnie przełączać nasz układ nerwowy z pobudzenia w uspokojenie. Bardzo Państwu polecam, żeby się przyjrzeć temu, jaki mamy wzorzec oddechowy, jak oddychamy i może pozwolić temu, żeby ten wolniejszy, bardziej nosowo-przeponowy oddech zakościł w naszym życiu. I teraz to w sumie bardziej było o zabawie, czyli do poprzedniego wejścia, ale utwór IMDDB. Uwielbiam tą artystkę, bardzo polecam szczególnie miłośnikom R&B, żeby gdzieś tam przyjrzeć się temu, jak wspaniale i co tworzy, czyli IMDDB i Child's Play. My own house. between the scars of I did not see what happened to me. I'm just trying to be me. Pick myself up, throw yourself down. Never give up on us, 'cause we are so far from them, from them. There's no replacing you, my friend. I cannot describe the way I feel when I remember that our love is real, yes. Whenever I remember that I love you still, yes. Keep it G at all times, that's the deal, yeah. My energies, I want to see, I need to feel, what I know. But I cannot breathe, this is incredibly intense for me. It's killing me, oh yes, it's killing me, yeah. Oh yes, it's killing me, yeah. Oh wait, I'm killing me, no. It didn't have to be this way, oh. But I did this anyway, no. I właśnie spostrzegłam, że nie opowiedziałam o jeszcze jednym bardzo ważnym elemencie, czyli o śnie. I myślę, że to może być taki element końcowy, podkreślający to wszystko jako absolutny fundament wszystkiego, bo kiedy mówimy o relaksacji, o regeneracji, to oczywiście bądźmy z innymi, relaksujmy się poprzez medytację, bawmy się, chodźmy do lasu, ale to sen stanowi o tym biologicznym fundamencie tego, bez czego my nie jesteśmy kompletnie na żadnym poziomie i mózgowym, i cielesnym w stanie funkcjonować, więc nasz mózg, nasz układ nerwowy potrzebuje tego snu jakościowego, odżywczego snu. Mówimy dzisiaj tutaj z perspektywy nauki o 7-8 godzinach, po prostu do detoksykacji, po prostu do regeneracji naszych neuroprzekaźników, do tego, żeby poziom stresu mógł opaść, żeby nasza pamięć funkcjonowała lepiej. I wiemy dzisiaj, że taki długotrwały, chroniczny niedobór snu, takie chroniczne niedospanie przyczynia się bardzo mocno do rozwoju chorób psychicznych, też do neurodegeneracji i po prostu powoduje, że cały czas jesteśmy w tym trybie włączenia. Nie jesteśmy w stanie się przełączyć i wydaje nam się, że na ten zwierz to niebezpieczeństwo cały czas czyha, bo nie mamy możliwości tego, żeby po prostu nasz układ nerwowy z tych parametrów pobudzenia troszeczkę się przełączył na te części związane z taką równowagą emocjonalną i wyciszeniem. Więc tutaj kończąc, chciałabym podkreślić Państwu takie zdanie, które często pojawia się w takich książkach związanych z chronobiologią i regulacją rytmu okołodobowego, że sen to absolutnie nie jest strata czasu i gdyby tak było, natura nie wymyśliłaby tego w ten sposób, że przesypiamy 30% naszego życia. To taka ważna inwestycja, kiedy, nie wiem, myślimy o działaniu, czy o produktywności, czy po prostu też długim, pełnym życiu, to inwestycja w to, żebyśmy mogli żyć w zdrowiu, w harmonii, w spokoju i po prostu się luzować i regenerować. Czyli sen jako podstawa. I ja tak tutaj też patrzę teraz na zegar, że już muszę kończyć, dopływam do brzegu. Bardzo Państwu dziękuję dzisiaj za obecność. Było to moje kompletne demo w tego typu działaniach, bo zazwyczaj prowadzę podcasty i nie muszę tutaj pilnować czasu, zgrywać tego z puszczaniem muzyki, ale mam nadzieję, że te 2 godziny, które tutaj razem spędziliśmy, wniosły dla Państwa coś nowego, jeżeli chodzi o te metody wyłączania się z ciągłego trybu gotowości, troszeczkę ugruntowały może tą Państwa wiedzę czy metody, które mogą nam pomóc się zregenerować, zrelaksować. I przy okazji posłuchaliśmy trochę dobrej muzy. Ja bardzo dziękuję Radiu Trójka za zaproszenie. Życzę Państwu dobrej niedzieli, takiej spokojnej, zharmonizowanej i po prostu takiej, która będzie dla Was najlepsza. Do usłyszenia i do widzenia.